بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدي تيب راديو من المنتدى السلفي دون كو جوند ديمره اندر دي دو دفتر عشر مسائل مهمه في الصيام للشيخ استاذ دكتور صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي حفظه الله تعالى وندو دا مسيب من ما كتب أبو حفص عمار فقيه حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. قال الشيخ أستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي: المسألة الرابعة صوم المسافر. المسألة الخامسة صيام الحامل والمرضع. الحامل والمرضع لهما حالتان. الحالة الأولى أن لا يشق عليهما صيام ولا يحصل عليهما ضرر ولا على جنينهما فإننا نقول هنا يجب عليهما أن يصوما ولا يجوز لهما الفطر. الحالة الثانية أن يشق عليهما الأمر، وأعظم من ذلك أن يدخل عليهما ضرر بذلك، فإنه يرخص لهما أن يفطرا. والحمد لله، فإن من النساء من هي ضعيفة، لو صامت وهي حامل أصابها ضعف شديد، وربما أصابها لواط، وربما تضرر جنينها ببطنها، وكذلك الشأن في المرضع. إذن يرخص لهما أن يفطرا، وعليهما قضاء اليوم الذي أفطرا فيه أو الأيام التي أفطرا فيها متى ما تيسر لهما ذلك وزال عذرهما. والأحوط للمرضع والحامل إن كان الفطر لأجل الخوف على الجنين أو الخوف على الجنين مع النفس، الأحوط لهما إن كان من أهل القدرة المادية أن يطعما مع القضاء عن كل يوم مسكينا. الأحوط للمرضع والحامل إذا خافتا على نفسيهما والجنين أو على الجنين فقط أن يطعما مسكينا عن كل يوم أفطرتا فيه، هذا على سبيل الاحتياط، والله عز وجل أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وما بعد، فما كان المسألة الخامسة صيام الحامل والمرضع. مسألة جوابي جوم كفي كور كسوي يوم دموينين دي بيدو ريدو نماري الحالي جديد صنع جو سوي يوم دموينين دي الحالي ما بيارانو انكو يتوها رسطة تا ما بيكور كاكا اكاد بيبتا لورا emuru e kadi biddo mabbe on ani biddo yani sowi don faanda don wadi hawini ala janinihima kumin babit taglib ma dum murbe kanyo de ngandi wana janin on ko jogiti janin on ko fanne mo gandir reedu so na dum ko innete ko yani bobon do moynude ko radhi innete radhi noton janin noton janin ko atti oti jibinede radhi ko bawnde o jibina fanni him moynude do taw hara sattantabe kor kakan e kadi be hebata lorra e kadi bo ma be hudana uti do hare no waddi be hora dagota ko be tadja no waddi be hora dagota ko be tadja masalan no gasa Allah ta'ala adam ko sonna be buri humpitaade dum dum reedu baggu ko hasi ko stewni uti hori no gasa tan bintam lebbi didi lebbi tati hakkunde dum galiban tan binta no gasa tan pina ko stewni rendu e masalan jori ne mutike wannan kai wonɗo muinin da stay bobon ko penu no gasa ko hella do ni ko tambinta mo don e lebbi joyi ma don e lebbi jeego no gabul be lan humpitaade fi den non tobbere ko wonton ko hasi ko Allah ta'ala a'lam gilaka bobo hebi lebbi matalan inne jeedi jeetati jeenay don hare bu wahibi ke seeda don wotin way horda rabbi tinalim ala kulli kambe sonna ben do kambe daranta hore ma be hula Allah subhanahu wa ta'ala kambe jido ben so wi don kanyuma muinino won si tampintabe ko be horu dagota ko be tadja alhaali dum mon ko ne sattanta be horu gongol ko buri mawnu de dum don ko stay woni be heba lorra don haray be newinana de be tajata walhamdulillah de wonno ne sonna be ummata ta rahimu lu'i hara masalan joni ne bandu dum hara tiida hara satta hara so hebi ko wete ko reedu heba bitte ne jande wobbe goto de si hori heba ko wete ko giilol wete duwar ko giidol no gasa kadi bobon heba tampere kan der reedu ko non kadi moyni nowo si tawni ko non woniri ara ko be taju be yoba din nyaldi di be nyaani e mudu tuma kala de newi de mana stewni sonna jon jibinoyi bobon himbi de bije di ma de bisappo o yoba ngantongum iwi ko non kadi moyni nowo stay bobon di mana satti seeda o yoba jon non ko buri wondude e ihtiyaf buri labede si tawni be mari fere hara be gulani hore mabbe bobo be don hada ko buri moddude konde be yobata be etakati si be nyami balde sappo ma balde nogay ma lewrunu fo mayru be yoba be etakati be hawti to hakkunde eddu gongol e yobu gongol si tay woni ko be hulani ko hore mabbe e bobo si tay non ko hore mabbe tum be hulani hara bibbe den tawaka der to hara ko be yobu don hara be nandi e nawnu do koy be yobuy si tay non be hulani bobo e hore mabbe kambe tiji ma be hulani bibbe ben dum masalan don si be nyami koy be etoy be yobakat etu gongol be eta e der suuma yewa nyande kala hiri be eta ma dum be abbo ha suuma e maya non be eta si be heboy fere be ngamto ngum iwi non be yoba korkaka si tay ko bobo woni ko hulana ma kambe kanyuma e bobo do ko stay woni fere hin wodi wonande be kambe sonna be ma haramudi mabbe no mari ko wete kon fere haray kon do cerno maaki bur moddude o dun kay karamo ko be go yaari no ton kanyum kadi inno be wonde manna kanyum so wiibe wonto mo hinde yobata few ko be etu tum won tum bur wondude ihtiyaf ko be watta jam'u bainahuma be hawtita be yoba be eta mudi mabbe etana be kambe stewdi ngamto mo iwi be yoboya wallahu ta'ala a'lam. المسألة السادسة صيام الحائض والنفساء. أما الحائض والنفساء فإنه لا يجوز لهما الصيام ولا يصح منهما الصيام وواجب عليهما القضاء بحسب الأيام التي أخبرت فيها. نعم. بماك مسألة جاب بي جون وهو قل دوني فيدي دو كاجم مائي ووندو دي إيجا جيبين قل بيدو دي دو dagota ko be hora sibe kadi be forsi be ni amen horay bayna si tampine men goddum ko be hori kon ko mere Allah jalla wa ala jabata e kadi sella kon waddi be ko be yoboyi embere din nyaddi di be nyami si ko balde joyi be yoba balde joyi be tata few kambe ko stengam to ngum iwi suma e mayi be yoba dun non ko sonnaajo so wi on non afwan yani fili do kanyum may sonnaajo wondo ide idam ko ete ko jibingol ko attita jude. Al mas'alatu as-sabi'a mufsidatu as-siyam. Ma hiya al-umur allati idha fa'alaha al-insan faqad afsada sawma. Indana sittat umur. Al mas'al al-awwal al-mufsid al-awwal al-akl wa ash-shurb. Wa dhalika liqawlihi 'azza wa jalla wa kulu wa ashrabu hatta yatabayyana lakum الخيط الابيض من الخيط الاسود من الخيط. واجمع اهل العلم على ان الاكل والشرب مفسدان للصيام اذا كان ذلك ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. وعندنا فيما يتعلق بالاكل والشرب امور، منها اذا اكل الصائم او شرب ناسيا فانه يتم صوما ولا شيء عليه، لان الله سبحانه وتعالى ارخص له، بل هو الذي اطعمه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من اكل او شرب ناسيا فليتم صوما فانما اطعمه الله وسقاه. اذا لا حرج على الانسان اذا اكل او شرب ناسيا ولا اثم عليه، بل يتم صومه ولا شيء عليه، فان تذكر والماء والطعام في فمه وجب عليه الامر. اما اذا دخل ووصل الى الحلق وما اسفل فانه لا يجب عليه ان ينفضه، بل لا يجوز له ان ينفضه اذا كان سيستقي لأن التغير مفطر كما سيأتي الكلام في بعد قليل إن شاء الله. Naam be maaki mas'ala jeɗɗa ɗi jom ko bonnay ɗin ko kam ngal ɗo damal musidɓe tedduɓe no hitti ma inne oɗo mas'ala mo hitti moƴƴa non ɗum noon ko bonnay ɗin sumaye ɗi bonnay ɗi sumaye ɗe mari muɗum ko wiyete ko fiyakuuji jeego ara non ɗum ko ñamugol ma ɗum yara hara tewi bonnay korka nde wonno Allahu tabaraka wa taala woni ka deftere makko tiddunde ñaame yaron haa feeñana on ɗum woni ciifol danewol ngol e nder ciifol ɓalewol ngol bimana haa so on wonde jemma on yahi ñalorma on ari ñalorma on noon ko ardata ko so tawi fajiru goongajon feeri fajiri ko ɗiɗi ko fenandejo kañum e goonga goongajo goongajo on kon aray ɗo kon noon sakkitoto arde on noon ko jalbugol heɓayngol funnangen kono haɗa jalbande nden ko jalbande aalinde waalinde e sera kammu ngu ni iyano henti yara non seeɗa seeɗa ha hewta hirnage ha huttita si gayni huttutuɗa ara gayni hentade no toon fajir ara noon on noon kanko ko hentande ƴawayde iwayde ley feera kammu ngun ara tumbo harno dari feewi yetti sa daari funnage a tawi no jalbi ko harno towi dow on noon fajir ko fenande e jonnon gongajon ko aalotoɗo on hara himo wojjita kadi ñaame yaro ha on noon feeñanama refti timmi noon korka kam faade ha ka jemma jemma on kanaata ko so tewni nangue muti ɓeraki karama koɗɗon no futti ɓe lurra few wonde mo ñaami yari tewi suuma e makko on bona si tawi ñamande makko nden ko hakkunde peeral fajiri ngal e mutugol nangue hella ka ñamugol yara ɗo no toon fiyakuji ɗi haɗɗe findintinde so tawi oti waɗi ɗum saabu yejjutugol haray o ala bakkatu e kadi waɗɗaki o yoɓoya nanaɗo maki sallallahu alayhi wa sallam kala o ñamuɗo ma ɗum yaruɗo tawi o yejjutu yo timmin korka makko kanko Allah subhanahu wa taala ñamminimo yarnimo yani ko Allah subhanahu wa taala moƴƴi e makko okkurimo ko ñama moƴƴi e makko yarnimo hara ella ala bakkatu fusfawaki oti e kadi oti yoɓoyta ko wontun so anditi himo hoori te ndiyan ɗanno ka hunduko ɓennalɗan taw maɗum tawi sayre nden no ka hunduko ma ñametee kala mo woni ñamde no ka hunduko ko yo tuttu si tawi woni hewti kala o koƴere hewti ka reeduga ko yowti terto tentini noon si tawi woni si yalta e be oti looƴito yani be oti ko wiyete kon pooɗa tuure nden nde wonno so inni o pooɗa e tuure nden o yaltina ñamete on hara waɗɗiki hannde kadi o yoɓoya si hewti ka daadega koye oti terto ila si tawi hewtaali koye oti tuttu أما السواك فإنه لا حرج فيه في أول النهار وفي آخره على الصحيح من كلام أهل العلم يبقى عندنا ما يتعلق بالأدوية وفي مسألة الأدوية أمور عدة منها الإبر المغذية الإبر المغذية مفطرة وبالتالي فإنه لا يجوز للصائم أن يأخذها إذا كان يستطيع أن يؤخر ذلك إلى ما بعد غروب الشمس أما إذا كان لا يستطيع ذلك ويتأذى بالتأخير فإننا نقول إنه يأخذها ويكون في هذا اليوم مفطرا أيضا عندنا إبر غير مغذية يعني التي يكون فيها دواء وليس أنها إبرة مغذية كالتي تؤخذ في الوليد هذه من مواطن الخلاف بين أهل العلم والخلاف فيها طويل والأقرب والله تعالى أعلم هو الذي عليه فتوى كثير من أهل العلم المعاصرين أن الإبرة غير المغذية غير مفطرة وبالتالي لو احتاج الإنسان إلى أخذها في نهار رمضان فإنه لا حرج عليه ولا يكون مفطرا بذلك ومن أراد أن يحتاط فذلك أولى بحقه إذا كنت تستطيع تأخير هذه الإبرة إلى الغروب فإن هذا أحوط دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لذلك أيضا أخذ الدم عن طريق الإبر ونحوها هل هو مفطر أم لا؟ الجواب نعم الدم أخذه مفطر لأن الدم هو الخلاصة التي يستحيل إليه الطعام وبالتالي يقول الإنسان قد أخذ الثمرة من هذا الطعام فكأنه أكل أو كأنه في حكم الآكل الذي استفاد من أكله بماكي كلمة الله حفظه الله تعالى ورعاه ɓawde jantiɗen fimo yejjiti ñamima yari ɓemaki no toon kadi gosagol ɓemaki allah ala neɗɗo goso e suumaye gila bimbi so faada ha kiifiide ella la oti goso ko ɗum ɓuri sendude konguɗi karamo koɓɓe. Si wona hara pat mo oti gosor ton ko pat marɗo gaz mandanɗa hoore ma so oti gosorike tun o so'ay goɗɗum yehi ka riidu makko ma gaz min gin hebbina rendum oti so awa joni mo ñamuɗo ma harɗo. On noon karamo koɓɓe ma ko ɓuri moƴƴude koye oti reena on ɗon pat ma so oti gosorike mon o yoɓangal ɗon ñallal. Amma leggal tun keccal ma yorgal ngal oti gosorto ma gosordu laaɓum ɗum poyndu waɗaka pat ma pat mo tata ala gaz ɓurtuɗo ɗum ɗo bonnata ko wiyete kon korka. Ɓe maaki ɗe mari kadi yewtere hellaka lekkele e lekkel ɗen tawo so tawi ko lekki moɗeteki, ko lekki moɗeteki ɗum ɗon hare ko ñamugol noon e yarugol noon ñawre mum ɗen ko wotere. Si tawi woni nawnare ma nde ɗa wawi accude lekki kin ha kiikiiɗe kañum yetteki hakkunde siiro kañum e comprimé habbo ha hira ƴetta. Si tawi ɗa wata muñade saabu nawnaaro nden no tiiɗi ƴettu lekki ma kin wona joni ko a taƴƴuɗo yoɓa suumaye si tawi woni maayi no andirɗen noon. Si tawi woni ko a taƴƴini ɗo dikku wole nden ɗon nawnaare. Si tawi woni nawnaare nde ko nawnaare ñiiɓay nde neɗɗo nde o seedata e muɗum on noon en janngino wiɗen hara koye oti etu ɗum ɗon en gaynino. Ɗo joni koɓe woni yewtude e hellaka lekkele ko fi pikirji ɗin ɗi fecci pecci ɗin kañum pikirji ɗin e arani ɗin ko ɗin tawoji hara ko piketeɗi fiyo wonan oti ñamete ɗi mana pikirji harnayi no toon nawnare nde oti nawnta hara no toon pikirji sa ƴettiɗi konta e joni wasa ñaami hara ɗi mana okka e ɓandu maɗum ko wiyete kon doole wa neɗɗo ñaamu pikirji tawoji ɗin hara yahanay oti ka ñamete jaram yata ɗo ɗin noon bonnay korka dey dagam ta ko neɗɗo julɗo ƴettugol ɗi simo wawi habbade ha nangue mutaso ƴetta hara koyo habbo ha hiira o ƴetta. Si tawi noon o wata habbade hara o heɓa e tampere so inni o habboto ha kiikiiɗe hara koyo oti ƴettu o wona hara ngal ɗon ñallal ko taƴƴuɗo wona hoorugo no janguirɗen noon ɓawto. Ɗin mum ɗum ko pikirji tawoji hara piquete fi pali ma fi tofoyd tawoji hara ko pikirji simple tun na yahanay ɗo oti ka ñamete jaram yataɗo. Sifa pikirji ko ɓuri kon ɗuɗude e muɗum enen ko anduɗen kon kon tun hara no nder ton lekki ɗiɗo bonnata korta ɗiɗo bonnata korta. Amma noon ɗin pikirji tawoji hara yani ko ñamminay ɗi sifa ƴettete ɗin fil waridal waridi mi tañini ko ɗaɗol gomu kadani yani ko ngol ɗo wiyete waridi ɗaɗol bi mana wonugol kadande. Si tawi ko ɗon pikir ɗum watte ɓe maki karma koɓɓe no lurre mum lurral ngal kayno tiiɗi ko buy noon e karma koɓɓe jaabi. Si tawi tun na pikir ñamminaydu hare bonnata korta. So hato jinni ƴettugol yo ƴetto wona taƴuɗo so hato jinnali yo habbo ha kiikiiɗo ƴetta. Amma noon pikir simple tawori hara ko wiɗen kon nane wona ñamminaydu ko pikete masalan ka koyɗe ma ɗum ka juuɗe ma ɗum ka tolorɗe oti ɗen noon fof majje wona bonnayɗe korka. Haray ɓe maaki ko ɓuri noon labede ko ɓuri haanude wonande neɗɗo julɗo faalaɗo renade pikirji yahay ɗin ka ñamete yahata ɗon koye accuɗi ha ɗi hiira si tawi tampintama laaɗo maaki alayhi salatu wassalam serto konko sikkitiɗa e muɗum yaha faade konko tata hara sikkitaki e fi muɗum en jangga kay fi wattugol ngol mbiyam inchallah. Nam ɓe maaki no e muɗum kadi ko wiyete ko wattugol ƴiƴam har ko pikir ndu wattira ɗum ɗo bonnay suumaye ka bonnata suumaye ɓe maaki bonnay suumaye nde wonno ɗan ɗo ƴiƴam ko ɗan ɗo woni ko laaɓi ko ñamete on wontata neɗɗo so ñaami ñamete ɓe innay kañum kippuɓe fi lekkel ɗen docteur ɓe ɓen ɓe innay ñamete on ko wondi kon e vitamine wonte ƴiƴam yani ñamete on ka hulasa mo nendi ñamete on ko wontugol ngol ƴiƴam ko ɗum waɗi mo watti ƴiƴam wattiri pikir ara suumaye makko on ko bon nde wonno hay so tawi woni o ñamaali kono o heɓi intérêt konko ñamuɗo heɓata yani ka haqiqa ka ñamete on artitaɗo ɗum ɗon o watti ko ɗum waɗi ha wattugol ƴiƴa ñawroma suumaye wona ko moƴƴi ko yowti habbo ha hiira. Si tawi noon mbeo watta ƴiƴam hara ko ilsan yo wattu ƴiƴam o wona hara ko o taƴoɗo ngal ɗon ñallal no janngirɗen noon ko fi من المسائل أيضا ما يتعلق بالحكم أو التحليل الذي تؤخذ عن طريق الدروس، فهذه أيضا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم أنها غير مفطرة، لكن إن أخرها الإنسان إذا لم يكن محتاجا إلى ذلك إلى الغروب فهو أحوط بحقه. نأتي إلى الفطرة. القطرة التي تقطر تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما هو معروف: القطرة التي في الأنف، والقطرة التي في العين، والقطرة التي في الأذن. أما القطرة في الأنف فإنها مفطرة، وبالتالي فليس للصائم أن يأخذها إلا إذا كان هناك ضرورة فيأخذها ويكون مفطرا ويقضي هذا اليوم. أما إذا لم يكن ثمة ضرورة فلا يجوز. لما؟ لأن الأنف منفذ المعتاد إلى الجو، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون المسلم صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل هذا الحديث على أن المبالغة في الاستنشاق قد تؤدي إلى وصول الماء من طريق الأنف إلى الجو، فيكون هذا مؤثرا في الصيام. إذا قطرة الأنف لا يأخذها صائم إلا أن إذا كان مضطرا لذلك ويكون مضطرا بهذا. ورد يوم المنتدى السلف. أما قطرة العين وقطرة الأذن فالراجح والله أعلم أنهما غير مفطرتين، وبالتالي فإذا أخذهما الإنسان فإنه لا يكون مضطرا بذلك ولو وجد الطعم في حلقه، لأنهما ليسا بأكل وشرب ولا بلقمهما. وكذلك العين والأذن ليس منفذين طبيعين أو متاخرين للطعام والشراب، ومن أخر ذلك إلى ما بعد الغروب فلا شك أنه قد استبرا لدينه، والله تعالى أعلم. نعم لما كنا جاي مسألة جدا كدي كونك يوون ديري حقنا كفكير yettirten du henna bi mana ka dubur ko wete dubur yettirte dimbaaw bi mana yettirte dimbaaw sinama baaw bi mana haray to ton lekkele go pikirji go hardin nan ko piketeedi bi mana ka wuti yaltirta don wiete dido karam ko be no lurre majji ko jicci kon non di bonnata korka ko wontu si neddo acci ha hiri so wadi di kanyum buri mojjude nde wonno mas'ala si karam ko be lurri e makko a eta de yalta e lurrangal burma mojjande sa wadi hu de nyalor masumay tay wobbe karam ko be no maaki sumay ma on no sinni wobbe gono maaki sumay ma on sella a habba de ha hira wada si tampinta ma burma mojjande ya wadu nyalor ma ar karam ko be no lurri e sellu gol kor kama wadi ha karam ko be go maaki holo non ko mas'ala kharijani dars ko mas'ala yaltu be dars on فقط من باب الإشارة وصف نقل مجولة نقل جلد سيد تيد الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله جلد لأن عندك رمو قبل أن نلول رأيه سيمو إرتي جلد لأنه وقت يكون جلد وبينك جلد وبينك كافر كرمو قبل قماك سيو نانو kolurra kon tum e fiima da sitay ko ajulta masi ko akefero dun non to yuniko wajuma ha kipande do julbe an joni hida lurra yarli ko ajulto ka ka kefero dun non to yonima sitay woni ko marto ko wete ko bernde gengi bernde ko fandi wo ya wattu julde yalta e lurra be do karam ko haraybe maaki dido pikirde tirtedi bi mana baawo kawti yaltirta don fi nyabuli gono to yalla subhanahu ta'ala dan ben e mudum haray e wobbe ni bonnay korko wobbe ni bonnata korka nde wonno si rewi don ko hasi ko hewtay ka reedu amma non ko ngutata harasi pike am hewtata ka reedu ka juude e ka bandu luttude e ka tiwngu wonto masalan don non bonnata su men wirde non nane be maaki de ngarde ko ko sintinte ko sintinte ko no fecci pecci tati no ton ko sintinte ka kine e ka gite e ka noppi do si tay woni ka sintinte don aadatan dum don no jokkondiri e loxo jernde hara hewtay ka reedu dun non hare sa sintini don lekki inati sumay ma on bonay amma din do kel tawoji haraka aada wona yottidi garido si bagite den ni kanyuma no fidi siko ton sintinda sumay ma on sin amma sa sintini ka kine don are sumay ma on bonay dahana cude ha jem wadabe ma ki ko sintinte kon ka kine bonnay sumaye daganta ko neddo hordo yo jettu dum do so na hara tampinay mo o jetta wona den nyande hara ko tajilo yo boya sita non ala ton barura hala dago tak be ma ki de wonno kinangal ko yolnde wowande hewtinande karido kon wadi hana la rasulullah sallallahu alaihi wasallam be yamiri salli gotodo yo timmin ko wete kon surkina gongo sida salli gade joni ma dum jango bimbi fi subaka hara eto liyan nan nata ka kine modde no modde tentini non fino do bimbi ko sunna yo oti fejjintin e ko wete kon surkina gongo be maaki sona hara ko ahur be maaki fejjintin be mana timmin surkinande den sona hara ko ahur o do hadith tindini wonde fejjintin gongo ka surkina gol ino naba ma handi an nahi wata kan der dir wona harabon ni kor kaka o do wadi habe maaki sintinande den ka kinal e nayo neddo hurdo jittu sona hara ko heba e lorraso jettaadi ko yo jittu wona dañande hara wona hurdo be maaki amma ko sintinte kon ka gite e ka noppi ko buri ko sellude maako di karam ko be bonnata korta ko do wadi sa jetti suuma e maam hare no sinni ko wontun sa sintini tun ka noppi malu asintini ka gite aso i wonde ini ga dane ma hay sa so i dum don haray suma ma on bonani de wonno di do won gite den kanyum may no pidi ka aada ka mbodi wona ka goddu rewne te fi hewtu karida hay si ari hewtu de kono aada tan ka mbodi imbe be wona ka goddu wawata rewde hewta karida e kadi kon ko sintina don wona nyaamete kanyum may jara kontum wacci ha hiri si wadi kitaytan pintamo are kon non burta labbinde dina makko kan den andite den jangude bonna din korka en fuduri ke nyamete on en watti do lekkere den en watti don ko sintinte kon ka e takine ko sintinte kon ka kine bonna korka amma no pidi ne gita den bonna ta korka na al mafsad al thani al jima سواء كان في قبل أو كان في دبر عافاً الله وإياه ولا شك أنه محرم في كل حال ولكنه في رمضان شد وأقدر وأشنح وسواء كان هذا حلالاً يعني في جماع أصله حلال أو في حرام نسأل الله العافية والسلامة فالجماع بكل أحواله مفضل وهو أشد أنواع مفسدات الصيام وأعظمها إثماً ولذلك فإن الواجب فيه أعظم من الواجب في غيره والواجب على من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام بأن يكون مقيما غير مسافر ولو جامع المسافر فإنه لا حرج عليه بذلك حتى لو كان صائما ثم أراد أن يجامع أهله ولو قبل أن يأكل فلا حرج عليه لأنه ممن يجوز له الفطر وعليه ولو أفطر بطعام أو شراب أو جماع جاز له ذلك ويكون بالغا الصغير لو قدر انه جامع فانه لا شيء يترتب عليه ويكون صحيحا واذا كان مريضا وجاز له الفطر ثم تحامل على نفسه وجامع فاننا نقول لا شيء عليه ويكون عليه القضاء كالمسافر. منتدى السلف نعم ويكون عاقلا فاذا جامع المجنون في نهار رمضان فلا شيء عليه. اذا ان كان ممن يجب عليه الصيام فجامع في نهار رمضان فالواجب عليه ثلاثة أمور. أولا التوبة إلى الله عز وجل وهي الأمر الأعظم لأنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ثانيا أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده بالدماء. ثالثا الكفارة وهي كفارة شديدة مغلظة عليه أن يعتق رقبة وإذا لم توجب فحالنا الذي نحن فيه اليوم فعليه أن يصوم شهرين متتابعين. فلو أفطر يوما في أثناء الشهرين فإن عليه أن يستأنف من جديد إلا إذا كان إفطاره العذر، وهذا العذر إما يكون مرضا أو يكون سفرا بغير قصد الإفطار. فلو سافر بقصد أن يفطر تحايلا على الصيام قلنا إن التتابع قد انتقض وعليك أن تبدأ من جديد، أو يكون السبب سببا شرعيا كدخول العيدين فإنه إذا دخل عليه العيد لا يقطع التتابع، وعليه أن يكمل من ثاني يوم من شوال. إذن هذا الذي يجب على المجامع عليه التوبة وعليه القضاء وعليه الكفارة. وعلى المرأة مع الرجل إلا في حال الإكراه الإكرام الحقيقي للمدعى فعليها القضاء فقط. فإن لم يستطيع صيام شهرين قال الصيام يضرني في غير رمضان، فنقول هذه مسألة ديانة بينك وبين الله، مسألة ديانة بينك وبين الله، هو عز وجل أعلم إن كنت تستطيع أو لا تستطيع. لكن نحن نقول لك إن كنت لا تستطيع فانتقل إلى الأمر الثالث، وهو أن تطعم 60 مسكينا، ويطعم 60 مسكينا على ما مضى بيانه في مسألة إطعام عامة. بماكي بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. بماكي كبونة تيمون دون يعني كبونة تكون سوما يتيمون دون كو ريندو قول يصنع جو نيالور ما سوما ي بماكي كالكو ويتي رندان دي فتوني اوتي رندي دي بينكو من هلا ياسو ماتو هلا باو يعني دي لون هنو حرمي عافانا الله وإياكم ونسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. نبدأ سويدا بينه مكوك يويد مكوك الله سبحانه وتعالى نوني لهم. قال الله جل وعلا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. كونتم سيؤتي هد رام أوبدي فتوني كوي سنة مكو ما كوي سنة جو جنانو والعياذ بالله عرفوه من سوما يمكم بني وكلا جماع بنا يكون بماك كويت يكون جماع الحديث من انفق بنا يكون وكان يوم قولي سقف كان يوم قولي تيدو ده بنا يكون سوما وكان يوم كان قولي مونو ده فكا قولوا وديها كواتني كم موادي دون هنو تدي هنو سبت قولي أمتاتها رتيك بس نعني ما تيك بس جري كنن كو بشرط ويتو حركان كو وقتون هنو وقت دي مكويت يكون korka ara mana ko jodi na wondo hore voyage amma si wondo hore voyage matan artika mu mo yawno woni badde tati badde nay badde joyi wati be makko no fili o arti nyala ande gota be makko laabi nyador malabi nyador ma don no sen labe yidi har gote mabbe ala bakka kanko hado ma heba bakkaatu ka arwan de nyador ma tayna o han waddaki mo hoor de wonno tay mo hore law o yottata matan joyi innan kafana bengu makko kadi gila bimbiteno marno nganto hada ngomo korka duwa tasa melandike makko hombo selli wada jimaa nyalal masuma ye haro ala bakkat wona kan ko na bengu makko hada ko odo sura yaltinta wonno de hore voyage arti tay bengu mun no fili no ollabi ben non tinda ganda amma si tay woni kan ko yi voyage o arti o tay bengu makko gila bimbino horuno selatawi de makko don dey don selata woni tun kanko musafiron so ari wadde dum maaki suma makko wona bono dawon no so nyami so yaru so waddum don suma makko bonta dimmu no harako heldi fa si fay ko hoddi rama wadi dum nyalor ma suma ye fay ko kun heldi fa heldi fa us fawaki woti dawon no fay ko waddaki mo yo hor kon tun no yida hor e gadi so hori no yida o timmina kor ka makko ka kono pay ngum dubi jeedi dubi jeeta ci dubi jeena dubi sappu dubi sappu go sappu didi ko ati de kelle fuye so ari wadde dum nyalaro ma suma ye wadda ke bangal don nyalla ido ko mas'ala ji tawji hara en janto ko nayo oti no a bitali jadum kaino wade hino seddi la fiqhu oti jangay ko wadete e ko wadetaake e si wadama ko honno warrata nayo do ko hakille ma ay wajadum kaino sella jadum kaino wade la kontu ko mas'ala on won en jantade si hoddirama ari wadde waddaki mo kanko pay kum ko heddi faata dum don waddaki mo yobo e kadi har ko sendu do si ko nawnu do wadi dum don are suma makko den andare wala bakka yani kala mo tata no sendana dum nyama yara nyalor ma suma ye no senda wadu gol mo kanyum kadi jima kala mo tata sendam ta dum nyama sendam ta dum yara senda ta ka do wada jima wala hada faqis wala hada faqis tamaji kad harako marqa haqqille si woddirama oti ko fetu do wari dum nyalor masuma ye hay hunde fawaki ma dum wadi habe maaki ko taw harakan ko neddo waddu dum on ina waddi mo horugol so ari waddi dum nyalor masuma ye hay non si tay woni ko bimbilaw gila setterni ma witterni ma sizer taw dum hada fajirun feri ko dum wadi ha mono nyamude ma mono yarde fajirun fera ma dum dimmurundun noddine ko ko ya accirno nyamol ko ya accirno yargo si hoddira ma oti no hore jima ko yoti accirno si oti kontini nyam gongo do hore tewara na sabu gorura kare sunu makko ko bon ko waddi oti ko fiji tati ko yotubo ko faada ke Allah subhanahu wa ta'ala nde wonno wadi bakkatu njano bakkatu nada e do yite bakkatu wona do sabu jommum halko seede mu dum ya sahabaade bayuni o wadi dum e ko sahabaade go wanno dum nyalaw masumaye sheikh muhammad findani me qissa um bituliha jama'an bayna riwayatiha kanko dum hebu mu rajulun min al-arab o fokkiti argol lando nyalaado alayhi salatu wassalam o en nyalaw bakko den dowtum beni men do tam ko antu wadi bakkaton yawtum antum be hulita aya jippo fi mabbe ay binabe kanko tum wari wari himo tappa berna makko nem ko da sokko makko do dan non ko maande wonde himo suni wari maaki na laado haray mi halki ke kadi woni sab goddo halko be ma kon non hebuma ko no yide be makko na laado masumaye na laado alayhi salatu wassalam we bi tan mo ko watte ko kafara on kafara on be ma kan en do ko yotirin indande sitay woni dande ala ko tirin na dimana o ti ala maccudo mo jani hore mu maadu ala ka o soda maccudo ina rindina sifa joni o tammo wonden do fewndo do ara ko yoti horu lebbe di e maaka na sahabaajo horu lebbe o maaki wonde manna o watari o ala ko rindina dande be maaki yo horu o ni kanko ko hebi makon ko sab korka kan jon lewru wotro waawade horu wal mu nyaade be makko nyaaru ma itisi ke so ina mo yo horu lebbe di dama ki anya mi miskina be chapande jeego on ne buso wala dama ki jodo habba o habbi don habbe nal daron tamoro je dudu da itta da sadaqa dama ki jebu da nyammina miskina ya o ni mi nyammina budo lan tambu de kanko nane warno himo buli joni o tanjini ke yoba gol tamoro je den kamakko ko wadi ha o tanjini dum o iyo e yeso nyalado won sallallahu alaihi wasallam so iyano e yeso mabbe mo sustano tanjina de dum wadi haa wodo hadith kala mo ko be maati no jeey ko tindinde hadithaaji moddu gol jikko na laadon sallallahu alaihi wa sallam a aray mo hida huli hota hida tanjini aray na laadon hida huli bone ko bonnuda makon hota da tanjini yobine de goddu on yane mi nyame na buddo lan tampude wallahi ala yandar madina yibbe miskinabe haa hewti lan ngeen gonande sallam jali dama ketti nyamina de ngore ma ko sabodo hadith karam ko be naaki kafara mughalladon hin waddi e do waddo ngal don gollal so ti hebal dande ko rin ina hora le jokkondir jokkondir si hoddirama oti taqi ko attiti mude banda chapande jeego ko oti futi to korta kan so naara ko sab nganto matana ko hora lewru e balde sappo voyage yana modo e konakri ma do e mamu ma do e labe ko fokkite goddo no sallallahu ta jaha hewko ya kontina ket kono ko bi sharti hara oti ko voyazani wona faale tajugol nay oti horu lewru fuddo to ronkude inna kare accu jangu voyage labba na moto noddu metrabu la soti waji dun sallantam ma hara ko wadi ha oti taji ko sabu shar'i na do matalan oti fuddo joni ka donki yobugol kafara o hora go donki ha nyande sappu donki nan ko juldere dañande na kari nyam dañande nyama o nyama nyande sappo go donki e sappo e sappo ta o foto den do non o kontina kadi kon non nawas deyd mitike den non ta deyd mitike o timmina chapande jeego won ton don o foto to do famike se tay woni ko julde ron ko hewtitimo e der lebbi din didi ma do o hebu ko wete kon safar mutatara nali li hila o ti taje ko wadde o ti ko o ti tuu o yoba kadi nyallangal siko gotal o ti wadi mo o wada kadi kafara karma ko be maaki so wadi jima'u la bi didi ndam nyallanga ma la bi tati kafaram ko goto fawi si nyallangal ko gotal so wadi hande o wadi jango wadi fabbi jango kafaraaji tati o tubai o hora lebbi jeego siko la bi tati maadu o nyammina miskinaabe chapanne jeego la bi tati miskinaabe tamdere en jalo a san ka torenga tamdere chapanne jeego afani la wa iyyakum sonnajon kadi bay ko be dido no waddi makon ko waddi gorko on so wana ra kanko sonnajon ko forsa modi makko nangam tum en nayi de ngandi hiden hori on forsa mo na de yo no forsa har kanko tigi tay himo jet si tay woni o forsa ka haray to tum si tay woni o forsa ka wada ka fara ko gorko on waddi kon si tay woni o forsa haray ko kanko ka fara on fa wakim dun onon ko karam ko be go yari wonde man na ka fara no waddi suddi maliki an ko be janto ta ko kafara no waddi suddi do fiw be maka wonde hadithon ummu dallinor do wonde kafara no waddi nalaado ade salatu wassalam landano ki fi al hali be ngum makko ko be landi ko fi makko kanko be maka ar sonna jom kadi yaw yamiramo be wabittali deddu gol be fi suddi don tayde be andi pellet ko kanko woni ko wadda ko li wonde man na wadda kim amma non hambali an ko be watta don sonna jom sharia makko don do buri sattude soti wata hor golle bidin didi fata mo inna joni simi hori tampinaala mi horoto ha fetti tali bidi fu no dudi en inna wallahi ya akhi odo ko mas'ala dinani no hakuna mare allah subhanahu wa ta'ala ko kanko buri andude al halima sida wayi horude buru allah subhanahu wa ta'ala ho sawata horude hare nyammi miskina be chapande jeego do non chapande jeego on hino dabba ko be la budda be timma chapande jeego sella tanyam minabe sappo e der balde jeego sella tanyam minabe nogayo e der balde tati ko labudda be inne kari e kari e kari e kari habe timma chapande jeego neddo nyammi ngongol kadi ko an andi sa tanabe kilo e deni jonna goto kala e mabbe hada halu madu noddabe defanabe be sojja kama madu be hirto kama famike no wirden non fi mama ba naam hare ko nyaawore denni mo wadi dum nalor ma sumaye nasallallahu ta'ala salamata wa al-afiya mash wa yasba'u masalat al-jima' masalat al-mubashara law bashara ahlahu qabla aw dhamma aw fa'akhadha wa ma shakala dhalik fa inna alladhi yajibu idha anzala an-nabiyya an yaqdhi bitali yakunu qad afara 'amilan muta'ammidan فعليه أولا التوبة إلى الله وعليه ثانيا أن يقضي هذا اليوم ولا كفارة عليه الكفارة تتعلق بالجماع فقط أي بالإيلاج فإذا أولج أنزل ولم ينزل فقد ثبت الكفارة في ذمته أما إن باشر فأنزل فإنه يجب عليه القضاء والتوبة وأما إن باشر ولم ينزل فلا قضاء عليه إذن القضاء في المسألة المباشرة متعلق بالإنزال أي إنزال المني وماذا لو باشر فأمدى أي خرج منه مدي لا مدي والفرق بينهما معلوم فالمدي ماء شفاف رقيق وغالبا ما يخرج بعد شهر فالصحيح من قول أهل العلم أنه غير مفقود فلا يجب عليه القضاء وصومه صوم صحيح. المنتدى السلف دماكي كان كرما حفظه الله تعالى ورعاه دماكي نجوك مسألة jima'u on mas'ala ko wete kon soccu dirgol e beengum bi mana hibbugol beengum e muudum si tawni woti hippi beengum e mum ma wuti kemo ma ko nande din non fiya kuuji haray ala hal makko no beki beki didi koy ma so wadi dum mani jippo e makko mani de ngande ko ndiyan dana jan tekkudan yaltire dan dole jommu so ay dan yalti e kadi ghaliban baaw yaltugol majjam on jommu so ay ko wete ko loere habe ko yete kon datre bande sitewoni o soccu ndire be ngum makko tan don diyan nan yalti waddi kew yoba le wonno hare o ti tey pas bonni kor kam kan o nanday e nyaamudu tewi pas e yabbu tewi pas wabittali no waddi o tuba rutto faade ka allah jandal ala immun dum no waddi kadi o ti yoba gal don nyalla hare kafara fa wakin de maaki kafara o ko fi waddu jima o tun kafara waddi waddu jima tun kafara waddi amma so hippi be makko e makko ndiyam bi mana mani da yalti waddi ke tuba o bangal don nyamda si tayno yani o wadi dum ko ndiyam fu si yalta le makko are wadda ko yoba amma non si tay woni ko madi yu yalti wona mani non tan ko ite madi madi ko ndiyam dane jam sewda yalta dan ghaliban si nat don o hebi ko ite kon shahwa e maulari be makko maadu mo miji tike fiidin fiiji maa fijide be ngu makko dan don diyan na yalta dan non dan wonda e dole e ken dan ilay tuuni e makko si ko dan to woni ko yalti haray e ko jitti ko en ko ngudi karamo ko den wadda ko ngal dan yalla si te woni ko madi woni ko yabbi si ko mani no o ti yobay si te na sta ko madi don hare o ti yobata e gadi so ti ari den du ko le beru ndi an yalta o wadai kafa si te ndi an yalti min babi awla so wadi mubashara ndi mani yaltani ko wete ko gawa wadda ke mi so wadi mubashara mani yalti hare bare yel kama so wadi mubashara madi yalti don hare la qabaa alayhi ko mas'ala jinni wallahu ta'ala a'la wa a'lam mas'alatul qubla idha qabala muslimu fa'inna naqul qiblatu salati lahiha halaka al-halaka al-ula an yuqabbila wa huwa ya'lamu annahu yatahakkamu fi nafsihi fala yatatawwaru al-amru ila mubasharah fa in zaa أو هو ما أشد من ذلك وهو الدماء فإن كان ذلك كذلك فلا حرج عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قبله وهو صائم أما من كان يعلم أنه لا يتحكم به نفسه وربما يتطور الأمر إلى ما هو أكثر فإننا نقول له ليس لك أن تقبل سدا لذريعة الوقوع في المحرم وكل إنسان طالب نفسه وكل إنسان طالب نفسه في هذه المسألة tamaki hadithahullahu ta'ala wa ra'a aren joni ka mas'ala ko te ko ucha gol be ngum si juldo ari ucha de nyalo manade jemma jemma kanyu la haraj qala allah ta'ala uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisa'ikum ka jemma no dagi si ko nyalo maswati so ari ucha de be ngum makko mar al haliji didi ko imma harakan ko neddon so ucha ke be ngum makko pellet himu andi fejjata do mo ayugta de hore makko ya taha hima bengo makko e makko ma ya taha mani yalta e makko ma ya taha todo be wada jima hal kan ko mandi dum non faqa ko buccu be ngo makko dum meeda ma dum giggol ma dum wayna gol buccu ka tinde ma dum ka kupi ma ka hunduk ala kulli mo buccu do be ngo makko min babi rahma harna min babi muqaddimatil jima wa shahwa dama ki hare odo en nala nala do alayhi salatu wassalam buccu to no sonna de mum en hare hebe hoori dun do de ngandi ko min babir rahma wa shafaqa wa husnil ishra wuta gol be ngum no jeya e mande won gol gorko makko no yurmemo e kadi hino yidimo e kadi dun no wela sonnaajo buristay woni an hakkunde mon ala ko wete ko wuta gol gol no tindina yurmende kanyum no giggo du watta hanara do alayhi salatu wassalam hakke ko be moddino jikku be accata gila bimbi haki kiide arabe buutaaki sonnaade be kawel tingol won kinji mabbe din kanyum sonnaade e ka hullu gol be wondigal modjan nay o ti sikku wonde ngalado alayhi salatu wassalam ko hakke ko be yidi kon sonnaade tabe wata mun nyaade ha hira kalla wala laysa kadhalik be ngandi no wodi wobbe go min babi tafarru heferaabe go bombe naade dibe go lobbe sabbahahumullah be tumere ngalado alayhi salatu wassalam yidu gol rewbe ha fejjiti be nasfi honno ngalado alayhi salatu wassalam dudu no sonna be jommu no fo mu dun sonnaade sappo e go ido be fe'ine ngurndam mabbe jeena yobbe heyni be no duudi nalaado alayhi salatu wassalam holli jawon le ko yiduno be rewbe ha fekkiti karma ko be maaki dum do ko fenaande ni seede ko fenaande hebe nalaado alayhi salatu wassalam ka be hebi duubi no gay juuji den andi sagata ko don buri marde doole ko don buri wonde cecci gila ka be hebi duubi no gay e juuji haa be hebi duubi chapannay ko kambe sonnaajo durdo badade wonde yummira woni mo duubi chapannay be jetti kambe tay ko be duubi no gayni sonnaajo mo duubi chapannay be jettani goddo e hore on do mo duubi chapannay haa be timmin duubi chapannay be duubi no gayje donde sonnaajo goto shibhu yummira se tay woni ko faale rewbe tunnu yettinaino be nawon sebe njombana be yuddina na saka tam duubi no gejo ha cha pa cha pantati nawon don njombata duddina se tay woni ko shaho ya kono be wonde on don sonnaabe goto shibhu yummiraa fi duubi fu majji baawnde be nela be hebi duubi chapande joyi be duddini sonnaabe jetta hikma mum on honto woni e mo buri ma be ngure hara o buri ma ko wete kon depense hitote o buri mako wete ko yimbe fawta o buri mako wete ko yimbe diwa e kadi ben do jetta be fop ma ko jetta bi mama modi mu fi yini ma dum seydu be modi mu o wona kanko to woni juldo e der fami makko nelaado jettama alayhi salatu wassalam fi danka golmo e fi hiwgol diina makko kan e fi mobugol ɓeygure ɗuɗum e takko makko tayde kay goɗɗum ala no sallam ɓe ƴetti sawda tawi fayda on ko goreje maɓɓe ma hakkilo ɓe seeɗa saabu moodi makko no feƴƴini ko kanko tun wonno e nder sundum gonɗin ko ɓe ƴettitay ko jiwo ko yumma meɗen Aisha radiallahu taala anha no andirɗen no luttuɓeɓen fof ko silmayɓe maɓe moodi mum feƴƴina ma ɗum accite ɓe ƴetta ɓooti hellaka dankagol mo wona hellaka tun innugol no yiɗi sonnaɓe tammon ɗum ɓeɗo sonnaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ko nela hiɓe serti e meɗen hiɓe serti hay karama koɓe men ɓe itti sikka enen awamu kamɓe alhaali maɓɓen fof ko da'wa alhaali maɓɓen fof ko da'wa naade ka palabatil ilm ka masjid ɗo ko da'i ka yaasi ko la'ibu qura kamɓe alhaali maɓɓen fof ko da'wa alhaali maɓɓen fof ka nder suudu ko noddugol ka yaasi ko noddugol kala koɓe maaki kala koɓe golli sa fara ƴettudi ko winda mana ko dina koye dina kan jeeya tawi ɓeɗo sonnaɓe no hatun jinni ɓe wonda e sonnaɓe eggayɓe e maɓɓe fiyakuji suuɗi ɗin ka nder suuɗi ko ɗum waɗi hanaɗo alayhi salatu wassalam ala e maɓɓe ko suuɗani umma o hayno ɓe belortono hayno ɓe wondirta e ɓeygur nden noon ka mbaldi fof muɗum hino windi ka defte nde wonnoon fof muɗum ko dina ɓe ñentinte muɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe moni ɓe welti ɓe suni ɓe wewli ɓe wolta sonago makata sonako sel no serte meɗen sa yini a jokkeɗo goɗɗo e men winda so tikki kon mo wolta a susta jangude gonguɗe makko ɗi yeeso jama on ka fi hadal masjid ko somo welti ko ceerno ɗon ko wolta kon hatta winda kono so moni ga a ko wolta kon dano hulɓina harayna alayhi salatu wassalam wona shahwani ankoɓe alayna an na'lama dhalika ko watta ha ɓe ɓuuco oti ko ittugol mo wula e tindegol wonde mo hittika maɓɓe sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam si tawi noon ooti no anndi so ɓuuji ke ɓeygu makko feƴƴay ɗon kanko tigi mo anndi ɗum ɗon haray ko waɗɗi ko yo reeno fi uddugol damal ngal taw ɓuucuɗon tun haa ɓe feƴƴa ɗon haa goɗɗum ngoo waɗa ɓe waɗa bakkatu molanaaɗo ɓe maaki noon gooto kala e meeɗen ko kañum won docteur hoore mum e oɗo masala ɗo a disnota ko docteur chérif wona kañum ka docteur jo goɗɗo goye docteur ɗonanda ɗo ko anndaranta hoorema alhaali ma so a anndi ɗa waawi hiwde hoorema la bas so a anndi a waata hiwde hoorema aray e reeno barkallahu wallahu taala aalam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Hari ɗon jenti o radio men al muntada salafi mono faala hendagol mojobere ɗiɗo hitoji yo hootu ka chaine telegram muntada salafi yo Allahu on nafir en fa jazakumullahu khaira.